Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dünyadaki tüm insanları ve varlıkları yoktan yaratan, terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, gelişmeyi programlayıp yöneten Rabbimizin muradı, geçici bir süre için insanlar birbirini sömürsünler ve öldürsünler diye midir? Merhameti sonsuz olan Rabbimiz, insanların sulh ve sükun içinde yaşamaları için gerekli kuralları, elçileri marifetiyle tüm insanlara duyurmuştur. Bu kuralların tümü, son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen Kur'an'dadır. Bu hikmet içerikli ayetler toplumda zulüm ve fesadın engellenmesi için gerekli kanun, düstur ve ilkelerdir. Merhameti sonsuz olan Rabbimizin evrensel mesajlarını okuyabilmek için uydurulan şekil şartlarının bulunmadığını artık Kur'an'dan öğrenebiliyoruz. İşte program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre devam eden programlarımızda en son olarak Felak suresine gelmiştik. Konumuzdan Felak suresine itibaren başlamasını istiyoruz. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Vahyin ilk yılları, Resulullah'ın korkmadan, yılmadan Allah'ın vahyettiği ayetleri topluma anlattığı dönemler. Kafirler bu işten pek memnun değiller. Kafirler müminlere, başta Resulullah olmak üzere hepsine karşı çok aşırı işkence, şiddet göstermeye başladılar. Daha önceki son surelerde de açıkladığımız gibi uzlaşma talepleri var Resulullah'a. Resulullah'a Cenab-ı Hak hayır, kesinlikle uzlaşma yok. Onların dini onların olacak, sizin dininiz sizin olacak. Sentez yok, taviz yok. Bunun karşısında bir çıkar yol bulamayan kafirlerin müminlere karşı aşırı işkenceleri artıyor. Bu aşırı işkencelere karşı da Cenab-ı Hak daha önce bildirdiğimiz gibi Fil suresini yollamıştı. Fil suresiyle onda onlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar, Hakk'ın karşısında onlar yenilecekler. Başsız kalacaklar, başı koparılmış ekin otu gibi olacaklar, siz rahat olun gibicesine öz olarak bunları bildirmişti. Evet. Aynı şartlar içerisinde, aynı ortam içerisinde yine Resulullah ve Müslümanlar motive edilmeye çalışılıyor ve onlara yapmaları gereken şeyler bildiriliyor. Evet. Şimdi bu sure ve Felak suresi ve Nas suresi de bu sıkıntılı dönemde Müslümanların neler yapacağını açık açık bildiriyor. Allah'tan ne isteyecekler, kendileri ne yapacaklar? Şimdi bunları da bu surelerde göreceğiz. Evet. Şimdi burada özet olarak önce mealini bir takdim edelim bu beş ayetlik grubu. Tabii. Şimdi Allah'ın peygambere emri şöyle. Oluşturduğu şeylerin kötülüğünden ve çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere tükürüp üfleyenlerin, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden, çatlamaların Rabbine, sıkıntıları ortadan kaldıran Allah'a sığınırım de. Evet. Burada bize bir dua. Evet. Allah'tan isteyeceğimiz şeyi Cenab-ı Hak kendisi öğretiyor. Kendisinden ne isteyeceğiz, neler yapacağız? Onu bizatihi vahiy ile bize bildiriyor. Başta tabii ki Resulullah'ın şahsında. Tabii. Tabii orada başta Müslümanlar olmak üzere ama en başta da ana hedef biliyorsunuz kafirlerin, müşriklerin imha edeceği ilk hedef Resulullah'tı. Tabii. Onun için ona de diye, yani tekil olarak geldi burada emir. Deyiniz diye, yani bize genel olarak gelmedi. Ve o nedenle de şimdi buradaki biz bu de diye tekil olarak gelmesinin nedeni ve direkt olarak böyle bir istek emri verilmesinin gerekçelerini, de ki diye başlamasının gerekçeleri üzerinde biraz aydınlatıcı bilgi vereceğiz. Doğru. Tekin için tekil değil mi? Bu bilgileri verirken önce klasik anlayıştaki kabul görmüş ifadeleri bir nakledeceğim. Sonradan da evet. Kur'an'ın kendi bütünlüğü çerçevesindeki anlayışla olması gereken anlayış ve kabulün ne olması gerektiğini de burada arz edeceğim. Şimdi bu konuyla ilgili şöyle söyleyelim. Yine yarı dirayet tefsiri mahiyetinde şey yapılmış, merhum Razi'nin bazı görüşleri var. Evet. Neden de ki diye başlamış. Diyor ki, Allah Teala kendini zatında ve sıfatlarında uygun olmayan şeylerden tenzih olmak üzere İhlas Suresinin okunmasını emredip de bu tenzih en büyük taatlardan biri olunca sanki kul, Ya Rabbi bu taat, görev gerçekten çok büyük ve onu hakkıyla yapma hususunda kendime güvenemiyorum diyor. Sanki. Evet. Bunun üzerine de Hak Teala ona Felak'ın Rabbine sığınırım de diye cevap vermiş oluyor. Yani Allah'a sığın ve iltica et ki o seni en güzel bir şekilde bu görevde muvaffak kılsın. Sırf İhlas Suresi diye öyle. Ha, evet. Bu mantıkla anladım. Böyle dendi diyebiliyor. Bir olabilir diyor. Yani bunu da öyle demiyor da. İhtimal. Şimdi hareket şeyini biraz sonra arz edeceğim ben. Tamam. Böyle şey olarak. İki. Yine bir başka görüşü de var. Kafirler peygamberimizden Allah'ın nesebini, soyunu, sopunu, sıfatlarını sorunca sanki ey peygamberimiz, Allah'ım senin hakkında sana layık olmayan şeyleri söyleme cesaretini gösteren bu cahillerden nasıl kurtulacağım demiş de bunun üzerine Rabbimiz de ki Felak'ın Rabbine sığınırım. Yani bana sığın ki seni onların şerrinden koruyayım cevabını o şekilde vermiştir diyor. İkinci böyle bir izah daha getirmiş. Tamam. Üçüncüsü, Rabbimiz sanki kim benim evime sığınırsa ona şeref veririm ve onu güvenlikte kılarım. Çünkü ben kim oraya girerse emin olur buyurdum. Binaenaleyh sen de bana iltica et ve Felak'ın Rabbine sığınırım de ki seni de emin kılayım demiştir. Evet. Bu gibi evet. Üç tane görüş böyle beyan etmiş. Evet. Burada şu anda bu genel kabul olarak bu şekilde yaygın olduğu için verdik bunu. Tabii. Malumat olarak. Ama bilinmeli ki daha henüz İhlas suresi dediğimiz ayetler nazil olmamıştı. Tabii onlar daha sonra. Şimdi. Evet. Ama gördüğünüz gibi Razi merhum bu görüşleri, bu anlayışları niye göre yapmış? İhlas'ın önceden. İhlas'ın önceden nazil olduğu kanaatına göre, yani eldeki resmi mushaf var ya. Tabi onda öyle. Resmi mushafa baktığınız zaman tabii ki İhlas önce. Evet. Ta arkasından da Felak ve Nas sureleri en sonda. Evet. Öyle değil mi? Öyle. Resmi mushaf. Öyleyse buna bir mantıki ne olabilir demiş. İhlas'ın daha önce inmiş olduğu noktasıyla ilgili bu yorumları da yapmış. Evet. Şimdi burada şunu da belirteyim. Hani delinin bir tanesi kuyuya taş atarmış da 40 ya. Akıllı çıkaramazmış hesabı var ya. Evet. Bu bunların bir örneğidir. Aynen. Şimdi niye? Delinin bir tanesi çıktı. Allah'ın indirdiği ayetleri, necimleri iniş sırasına göre değil de kendine göre yeni bir düzenle musaflaştırdığından dolayı onu orada anlamak için bir şey kurabilmek lazım. Onu ötekiyle bağlayabilmek için bir hayli mantık yürütmek lazım. Yaparsın yapmazsın, çoğu tutar tutmaz. Bu tip şeylerle hani evet. şeylerle zorlanıyoruz. Zorlandılar. Halbuki Kur'an'ın inişine göre bu gerekçeler şey yapıldığı zaman bundan evvelki sureler iyi anladığımız zaman buradaki kul ifadesinin ne anlama geldiğini, neden kul ile başladığını, yani deki ile başladığını, neden böyle bir dua, bir istekte bulunması gerektiğini inanır mısınız? Her Müslüman, her Kur'an'ı okuyan adam bizatihi hiç yorulmadan kendisi anlayacaktır. Hiç problem yok anlamamak evet, için. O zaman tabii. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi nedir, neydi? Hani biraz önce de bahsettik ya, şimdi sıkıntılı bir dönem, öyle değil mi? Evet. Sıkıntılı bir dönemde milletin başının çaresine bakması lazım. Evet, işkenceler. Kendisi mücadelesi etmesi lazım. Doğru. Bir de genel olarak Müslümanların dini yönden neler yapması lazım geldiğini de Müslümanların bilmesi lazım. Ha, bilecek ki. Ama henüz bilmiyorlar. Bunu Resulullah da bilmiyor. Bak şimdi, daha yeni yeni hani böyle hani yontulma. Diyoruz kumbaraya şeyler atılıyor. Ha, ilkeler tek kumbara. Tek geliyor. Evet. Burada ne var şimdi? Burada tabii ki senin yapacağın bir hayli şey var ama kendi gücünü aşan senin beceremeyeceğin tamam. Allah'ın da yardım edeceği noktalar var. Onları da bil bakalım. Onlar ne? Evet. O sıkıntılı dönemden kurtulabilmek için sen Allah'tan da yardım isteyeceksin. Kendi çabanla, şuyunla, buyunla bunu kurtulamazsın. Ama Allah'tan isteyeceğin şeyler neler? Burada değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğiz. Yani bunu bileceğiz. Kur'an'daki bu tip ayetler göreceğiz. Yani dua tipli ayetler evet. ve diğer şeylere baktığımız zaman daha önce dua adlı bir programda da uzun uzun söylemiştik hani namazla ilişkili şeylerden. Evet. Müminlerin Allah'tan isteyeceği şeylerin hepsi kendi güçlerinin ötesindeki şeyler olmalıdır. Evet, kendi güçlerinin ötesinde. Kendi yapacağı, kendi yapabileceği şeyleri kesinlikle Allah'ı emirleri yerine koyarak Allah'tan istememeli. Evet. Allah'ı kendilerine kahya yapmamalılar. Evet. Çok önemli bu tamam konu. Mı? Evet efendim. Evet, aynen. Burada Müslümanların yapacağı şey yani kendi yapabileceklerini kendileri yapmalı. Evet. Kendi yapamadığı yerleri de Allah'a havale etmeli. İşte burada Allah'a havale edilecek noktalar neler? Ve Müslümanlar dar zamanlarında Allah'a nasıl dua edecekler? Şimdi şunu da bahsedeyim. Ayet-i kerimelerin surenin başındaki kul ifadesini buradan çıkarıp da evet. kulsuz olarak okudukları zaman bu ayetlerin hepsi dua mahiyetine dönüşür. Çok güzel bir dua hem de. Evet. Hem de çok güzel bir dua evet, olur. Allah öğretmiş. Müslüman sıkıntılı anında biraz sonra onlara da değineceğim ya şöyle elini açar, yalvarır, boynunu büker, oluşturduğun şeylerin kötülüğünden, çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden, düğümlere tükürüp üfleyenlerin, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden, kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden, çatlatanların Rabbi olan sana sığınırım Allah'ım. Bitti. Dua ne kadar güzel. İşte dua. Tamam. Açık, net. Türkçe, İhlaslı. Dilsiz, evet. Sessiz, gönlünden, anlatabildim evet. mi? Böyle niyazda bulunur. Nelerden ve bu da böyle evet. bir duanın da en büyük örneğidir, evet. güzeldir. Bunun arkasından Nas da gelecek aynı şekilde. O da benziyor. Onu da evet. benzer, onu da orada anlatacağız. İnşallah. Şimdi burada bazı bir özel şeylere de hani değinmemiz gerekiyor. Burada ne diyor Cenab-ı Hak? Eûzü bi Rabbil felak. Burada bir sığınma var. Ha. Sığınma dediğimiz zaman bildiğin korunmak için talep şey yapma demek. Bunu biliyoruz. Hı. Sığınmanın anlamını. Tabii. Bunu herkes biliyor. Koruma sığınmanın girme, de, evet. demek olduğunu. Bunu Kur'an'da değişik şeylerde, ifadelerde de göreceğiz başka. Yani neydi? Mesela Kur'an'ı okuduğun zaman da Allah'a sığın. Evet, Allah'a sığın. Tamam. Neden sığınacaksın? Evet. Şeytan racimden sığın. Racimden. Yani kendin Kur'an okuduğun zaman Kur'an'ın içerisindeki ifade edilenlerde kafanda senin iblis, şeytanı racimin bin bir türlü bir şeyler çıkaracak. Evet. Tamam evet, mı? Evet. O zaman Allah'a sığın. Nedir? Nasıl sığınacağız? Allah'ım bana sığın değil. Bak şimdi orada biz istiaze dediğimiz şey. Allah'tan yardım isteyeceksin. Nasıl isteyeceksin? O konuyu Allah'ın kitabının bütünlüğüne götüreceksin. Heh. Kitabın bütünlüğünde kitabın anlayarak. Kitabın bütünlüğü içerisinde bu konu neydi, nasıldır? Cenab-ı Hak bunu nasıl ayrıntılı olarak başka ayetlerinde getirmişti? Öyle bir arayışa geçeceksin demek onlar. Tamam evet. Şimdi burada sığınırım diyoruz. Buradaki sığınma nasıl olacak? Ne gidecek? Şimdi bu olayları şey yapacağız. Burada Rabbül Felak, Rab sözcüğünü daha önce birkaç defa uzun uzun da anlattık da kısaca değinmek durumunda kalacağız şimdi şöyle. Biliyorsunuz siz de sunuş bölümünde de Rab sözcüğünü açmıştınız. Evet, Rab, Rab dediğim gibi Cenab-ı Hakk'ın belirli bir plan program şeyinde bütün evren üzerindeki yapmış olduğu plan programdır diyorduk. Ve böylece biz Rab sözcüğünü Fransızcadan gelme bir sözcükle çok güzel şey yapmıştık. Neydi o? Patron. Patron sözcüğü. Evet, tamam evet, mı? Patron. Yani yerin, göğün, patronu. Yani patron iş yerinin bütün tedbirini, nasıl idare edileceğini, ne yapılacağını, iş yerinin bugünü, yarını ve ileriye doğru planı, programını ayarlayan kişi. Evet. Öyle, tamam. Cenab-ı Hak burada bak Allah Rabbül Alemin'dir. Evet. Bütün alemlerin Rabbidir. Rabbül Nas'tır. Tamam mı? İnsanlar. Onu da gelecek biraz sonra Nas suresine gelecek ama burada çok özel bir noktaya değindi Cenab-ı Hak. Hmm. Bak bu surenin girişinde çok bu Rabbül Felak ifadesiyle Felak'ın Rabbi diye özel bir noktaya özel getirdi. Diyor. O alemlerde milyarlarca şeyin Rabbi olmasına rağmen Amen. Burada tek bir şeyin Rabbin noktasına, bir noktaya bizim dikkatimizi çekti. He. Bak, neydi o? Felak. Felak'ın Rabbi. Felak. Evet. Felak sözcüğü. Bunu iyi anlamamız lazım. İşte Kur'an anlamanın noktası bu sözcükten de geçecek şimdi. Bu ayetleri de iyi anlamanın şeyi. Şimdi felak sözcüğü yarıp çıkarma demek. Evet. Yarıp çıkarma. Bu sözcük Kur'an'da fazla geçmez. Sadece Enam suresinin 95-96. Ayetlerinde de geçer. Orada şöyle geçer. Onu da arz edeyim. Şüphesiz ki Allah taneyi ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Örnek gösteriyor. He. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah. Nasıl da döndürülüyorsunuz? Bir. Enam suresinde bu açılan. 96'da da var yine. Tan yerini yarıp çıkarandır. Tan yeri. Geceyi dinlenme zamanı güneş ve ayı hesap ile yapmıştır. Bu en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, çok iyi bilenin belirlemesidir, ayarlamasıdır. Şimdi bu ayetlerde de görüyoruz. Tamam. Burada neymiş? Yarıp çıkarma. Yarıp çıkarma anlamında. Ha, bu çatlama şeydir. Şimdi birincisi taneyi, çekirdeği yarıp çıkaranır. Tohum. Şimdi tohumu, bir bademi düşünün. Bademin kabuğu, cevizin kabuğu vesaire gibi şeydir. Evet. Ama bunu toprağa attığın zaman, o gerekli şeyi yaptığı zaman onu yeri gelir böyle çatlatır. Evet. Buğday tohumunu atarsın, toprağa attığın tohumun hepsini çatlatır. Çatlatır. Ha, şimdi Cenab-ı Hak bu çatlatma işlerini var ya, bak bu çatlatma işlerini kendisinin planladığını, kendisinin programlandığını, onun için de o çekirdekler hepsi Allah'ın planı gereği çatladığını. Plan gereği. Planı gereği çatladığını. Evet. Öyleyse bu çekirdeğin çatlamasını Allah yönlendiriyorsa, yönetiyorsa, onun patronuysa, onun ne zaman çatlayacağını, nasıl çatlayacağını vesairesini de Allah bilir. Yönetiyor tabii ki. Öyle mi? Onu programlamış. Peki. Tamam. İki, bak burada bir başka şey daha var. Hı. Allah diyor ki, tan yerini yarıp çıkarandır. Faligul isbah diyor orada da misal. Anlatayım mı? Gece çökmüş, karanlık zifiri. Şimdi o şekilde karanlığın dünyada yani ebedi kalacağını bir düşün. Ya ne kadar zor. Hayatın bitişi, mahvoluşu değil mi? Hayat tabii, yok tabii. olur. Ama Cenab-ı Hak onun da patronu benim diyor. Onu da nasıl yapmış? İşte ayı, güneşi birbirinin etrafında dönüşü vesairesi, ayarlarını vesairesini yaptığından dolayı zamanı geldiği zaman o gecenin de çatlayıp, tamam mı? Çekirdek çatlar ya. Gibi oradan sabahın olduğunun patronu da benim diyor. Şimdi evet. onun da şey. Şimdi öyleyse, şimdi burada ifade edeceğimiz şey şu. Tüm çatlamaların Rabbi Allah. Yani çatlamaların nasıl çatlayacağını, ne zaman çatlayacağını sevk ve idaresini yapan Allah. Evet. Öyleyse, bak şimdi, müminler de, bakın şimdi, kafirlerin dayağı, değneği, kavgası, gürültüsü, muhasarası altında da bunalmışlar bir çekirdek gibi, tamam mı? Badem ciğesini düşünün, üstündeki kabuğunu şey yapın, bunalımdalar, tamam mı? Bunalımda evet. sıkışmışlar, kalmışlar, tamam mı? Şimdi Cenab-ı Hak bu ifadeyle diyor ki, ben çatlamaların Rabbiyim. Burada bana sığın diyor ki, tamam mı? Ben onun zamanı geldiği zaman onunla bir planı, programı var. Onu çatlatacağım diyor. Biraz tamam sabret. Mı? Sizi bunalımdan kurtaracağım. Yani kabuk içinde tutmayacağım tamam. diyor. Tamam. Az bir sabredin bakalım. Ha, işte, zamanı gelecek. Şimdi siz bekleyin. Bekleyin. Şimdi orada sabır kelimesini kullanmayalım. Uymaz buna. Tamam. Beklemek. Ha, siz bekleyin. Ha, sabır tamam ayrı anlama geliyor. Ha, doğru. Doğru. Tamam. Evet. Şimdi beklemek. Siz bekleyin. Burada Cenab-ı Hakk'ın da bir planı var. O planı gereği, Rablığı gereği sizi bu bunalımdan kurtaracak. Kurtaracak. Bu gördüğünüz şey sürekli değil. Tamam mı? Allah Rabbül Felak'tır. Yeri gelir, hani geceyi yarar, sabahı çıkarır. Yeri gelir ve dünyada, evrende gördüğünüz gibi kabuklu maddeler var ya, onların da çatlatır. Zamanı. Kimisini size gıda verir, tamam mı? Kimisini de tohumu atasın, orada biter, yeni bitki olarak oradan bitirir. Bu tip şeylerin bir şeyi var. Rabbiniz çatlatmaların da, çatlamaların da Rabbi. Rabbidir. Evet. Ha, öyleyse burada bize bir ışık tutuluyor bak şimdi. Bak. Evet. Öyleyse ne yapacağız? Sıkıntıya düştüğümüz zaman Rabbimize bunu şekilde kulâûzü bi rabbil felak, ey çatlamaları Rabbi, patronu Rabbim, Allah'ım, tamam mı? Evet. Sana sığınırım dediğin zaman tamam. Evet. Ondan, o sıkıntından kurtulmayı bekle. Ümit edeceğiz. Tamam. Onu bekle. Evet. Tamam. Bekle. Evet. Ümitse düşmeyecek yani. Tabii tabii ki bu tabii, ümit veriyor zaten. Tabii, bu tür tabii. şeyler o. İki, yarattığı şeylerin şerrinden, min şerri na halak. İkinci bir şey de yarattığı, oluşturduğu şeylerin şerrinden de. Evet, şimdi bu oluştuğu şeyler, yarattığı şeyler ne? Dediğimiz zaman buradaki ma ifadesiyle genellikle bakın şimdi ma ifadesiyle daha önce bir şey ifade ettiydik. cansız varlıklar kastedilir. Evet, onu kastedilir. Veyahut da biz buna zi-ukul olmayan diyoruz. Akılsız varlıklar. Akılsız, evet. Yani hayvanat evet. var ya, onların da şerrinden hani sana sığınırım de gibi bu ifadeler şey yapılır. Şimdi bunu açacak olursak cansız varlıklar, şimdi yani akılsız varlıklar, min şerri ma halak sözünün içerisinde insan tipi yok. Bakın, insan tipi yok. Tabii akıl, evet. Ha, insan akıllı olduğundan dolayı o tip yok, akılsız varlıklar. Şimdi burada geçmiş şeylere baktığımız zaman neler olabilir? Bunu şey yapalım. İnsanlara hani dua etmesini de yakarmasını da öğretiyor ya Cenab-ı Hak. Evet, evet. Şimdi mesela bu nedir? Şimdi Ashab-ı Fil'i o müminlerin düşmanı olan kesimi Cenab-ı Hak ne ile zahiri anlamından geçtiğimizi anladığımız ele alarak geçelim buraya. Mesela ne demiştik? O filli orduya Cenab-ı Hak boran yolladı. Boran, öyle mi? Evet. O boran, yağmur, şiddet, tamam mı? O yerdeki toz, duman, o kayaları, taşları, curuhu, yanardağ atıklarını aldı, geldi, onların üstüne yığdı. Peki, öyle evet, mi? Evet. Zahir olarak bu. He. Tamam. İfade ettiği şey bu. Mesela bu tip bir şeyler, onu biz öğrendik ya. Bak şimdi evet. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeyle Ashab-ı Fil'i yok ettiğini öğrendik ya. Evet, burada suresinde. Diyoruz ki onun arkasında, ya Rabbi bizi böyle bir şeyden koru, böyle bir şeyi yaşamaktan sana sığınırım. Yani bizim gücümüz dışında kalıyor. Aa, bizim gücümüz dışında bak. Onun için, tamam şimdi biz ona karşı burası. Koyamayız ki. Tamam. Tamam biz ona karşı koyamayız. Bizi o tip şeylerin şerrinden koru, zararından can koru. Can noktası burası. Şimdi evet. yine nedir bunun arkasında? Fırtına, kasırga, deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin tümü buraya girer. Hepsi yangın, buraya girer. Yangın, işte kitlesel yangın, tamam mı? Tabii. Deprem. Bizim yapacağımız şey değil bunlar. Ve olamayız. Diğer doğal afetler. Doğal ve afetler. Onun dışında nedir? Hani salgın hastalıklar. Evet. Şimdi hani mikroplar ve yani bunu daha büyütebiliriz. Zehirli haşereler, şunlar bunlar vesaire. Bunların şerrinden de sana sığınırız evet. diyoruz. Yani. Diğer şeyleri ikinci bölümde yapalım isterseniz efendim. Açıklayalım. Peki. Çok teşekkür olur, ederiz. Kardeşim. Olursa. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi birinci bölümde Felak suresinin açılımını yapıyordu. Rabbimizin bizlere öğretmiş olduğu çok güzel bir dua, Felak suresi. Burada gücümüzü aşan konularda Rabbimize nasıl sığınmamız gerektiği konusunda örnekler veriyordu. Oradan devam edelim efendim. Evet. Buyurun. Şimdi Felak'ın 3. ayetinde ve min şerri gâsikın izâ ve gâb. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden de sana sığınırım. Şimdi çöktüğü zaman karanlığın şerrinden de kime sığınacağız? Allah'a. Bak değil ya, bak burada hemen Allah olarak konuşmayacağız. Rab. Hangi Rab? Belli bir programı uygulayan, hedefe götüren. Değil bak, tamam da o Rab da neyin Rabbiydi, neyin Rabbi? Bak bu eksen hiç kaçırmayacak. Çatlatmanın Rabbi. Evet. Çatlamanın Rabbi. Çatlamanın Rabbine. Rabbi felak. Felak. Bak şimdi felak buradaki Rabbi. İsteklerin hepsini Cenab-ı Hakk'a o şeyler isteyeceğiz. Ey Rabbül Felak. O ad altında. Tamam, ey Allah orada. Değil bak şimdi böyle, tamam, ey tamam. Allah değil, ey Aziz, ey Rahman falan değil. Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği çok hassas bir şey. Evet. Ey Rabbül Felak. Güzel bir sanat şimdi da var. Allah'ım da diyebilirsin de Rabbül Felak Allah'ım diyeceksin, ama... tamam mı? Evet. Şimdi burada işte bunu daha şeyde de ileride de söylerdim ben şey olarak. İşte Cenab-ı Hakk'a dua ederken mesela ey Rahman Allah'ım bana şifa ver. Ey Gaffar Allah'ım bana şifa ver. Değil. Şimdi bunları ne şey yapacaksın? Ey şifa veren Allah'ım bana ya şifa şafi. Ver. Ya o şafi tamam. İsmiyle değil mi efendim? Tamam. Ey Kahhar Allah'ım düşmanı kahret. Evet. Onu orada dersin ama işte burada Allah'ın esmasına göre duanın da yapılması gerektiğiyle bize bir de dua örnekleri, dua üslubu öğretiyor çok Cenab-ı Hak. Güzel, güzel. Onun için buradaki sayacağımız maddeler dediğim gibi yarattığı şeylerin yarattığı şeylerden kime sığınıyoruz? Felak'ın Rabbine. Felak'ın Rabbine sığınıyoruz. Evet, evet. Allah'ın Rabbül Felaklığına sığınıyoruz. Evet. Tamam mı? Şimdi geriye geldi ve çöktüğü zaman karanlığın şerrinden kime sığınacağız? Rabbül Felak'a sığınacağız. Evet. Rabbül Felak'a sığınacağız. Peki bu çöktüğü zaman karanlık ne de onun zararından, şerrinden, kötülüğünden Rabbül Felak'a sığınacağız. Bu karanlığın şeyi ne? Buradaki gâsikın izâ vekab diye şey yapıyor. Böyle nedir bu? Ha, şimdi onunla ilgili şimdi biraz şey yapalım, sözcükleri açalım. Şimdi Rabbimizin seçtiği sözcüklerin zenginliği sayesinde aşağıdaki anlamlara gelmektedir. Bak, karanlık şey. Şimdi burada karanlık dediğimiz zaman sadece şeyin karanlığı fiziki değil. Karanlık yani değil. Fiziki karanlık değil. Cihalet. Buradaki kullanılan gâsikın, izâ ve gâb ifadeleriyle bize söylenen bakın neler var yani. Tamam. Nelerden sığınır? Neler ona olabilir? Şimdi bak gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin şerrinden, kör olmaktan. Evet. Tamam mı? Tutulduğu zaman ayın şerrinden, battığı zaman güneşin şerrinden. Şimdi bu hani demin karanlıklar vardı ya. Evet. Onlar kaçtığı da... zaman şehvetin şerrinden. Bak insanın böyle kendi konforsuz hale getirdiği zaman. Soktuğu zaman yılanın şerrinden, ümitsizliğe düşüldüğünde ümitsizliğin şerrinden, ölümün yaklaşmasıyla oluşan korkunun, paniğin şerrinden, tamam mı? Ölüm şeysinden. Ha. Bu ifadede de bunların hepsi ifade bu anlamlara şey yapıyor. Karanlık kelimesinden bunları. Evet. Şimdi bunlar genel olarak şey yapılıyor ama şimdi bunların içerisinde şimdi en büyük şer, en büyük karanlık ne? Ümitsizlik mi acaba? Cahillik. Cahillik, evet. Hani kara cahillik vardı ya, kara evet. Cahillik şimdi. Cahillik hani Leyl suresini şey yaptıydık ya, tabii. Tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi bunların şimdi bizim bunlar yazıldı, çizildi de tabii. Bu biz esas bizim ana şeyimiz ise buradaki şey yapılan kara cahillik, tamam mı? Evet, kara cahillik. Burada evet. Gecenin çökmesi vesaire şey yapılan cehalettir, bilgisizliktir, yobazlıktır. Atalar dinine ve geleneklere körü körüne bağlanıp kalmaktır cahillik, tamam mı? Evet. Şimdi mesela şimdi diyelim ki normal karanlığı ele alalım. Şimdi bak burada bir şey daha incelediydik hatırlayacak olursak. Neydi o? Biz kendi yapabileceğimiz şeyleri Allah'tan istemeyeceğiz. Tamam. Kendimiz işimizi kendimiz göreceğiz, değil mi? Güzel. Göreceğiz. Şimdi bak bu anlamları verirlerken adamlar neye getirdiler? Mesela gelip çettiği zaman gözün perdelenmesinin şerrinden Allah'a sığın. Kardeşim gözüne perdeyinse, gözünde katarak oluştuysa doktora gidersin, doktordan kendini kurtarırsın doktor vasıtasıyla. Orası bu kadar basit, evet. Ya burada Allah'a sığınım. Şimdi tutulduğu zaman ayın şerrinden. Ya ayın tutulduğu zaman kimseye bir zararı olmaz zaten. O zaten geçecek. Taştığı zaman şehvetin şerrinden. Şehvetin şerrinden Allah'a sığınmanın şeyi yok. Şehvetin şeyi nedir? Evliliktir. Tabii ki, evet. İradenden tamam. İradenle şey yapın. Yılanın şeyinden yine. Yılandan şey yaparsın. Uzak duracaksın. Şimdi ölüm yaklaşmasıyla oluşan panikten. Onunla imana geldiğin zaman imanla bu zaten ölümün her doğan ölür. İşte şimdi ölümden niye korkacaksın şimdi, ki? Şimdi gecenin karanlığı. Gecenin karanlığının şerrinden niye şey yapalım? Cahillikten. Şimdi kardeşim yakarsın lambayı karanlık maranlık kalmaz yani. Karanlık ama şey ifadesini senin tamam, mecaz şimdi, olarak evet. Tamam mı şimdi? Tamam. Öyleyse buradaki burada cahillik dediğimiz zaman tamam bağnazlık tamam mı? Bağnazlık. Bu çöken bastıran karanlık ifadesi daha önce şey değil mi? Bilgisizlik, cehalet, yobazlık atalar dinine ve geleneklere körü körüne bağlanıp kalmaktır. Evet. Şimdi bundan Allah'a sığınacağız. Bundan Allah'a sığındığımız zaman bunun ilk ayetlerden de inen ayetlerden de olduğunu şey yapacaksın diye. Öyleyse cehaletten kurtulmak için bak. Evet. Bağnazlıktan kurtulmak için, atalar dininden kurtulmak için Allah'tan ışık bekleyeceksin, vahiy bekleyeceksin, tamam mı? Peygamberimize. Tabii ilk öyle başlıyoruz ve öylece onlar Allah'a sığındı. Arkadan da Kur'an ayetlerinin hepsi geldi. Hepsini de Allah o karanlıklardan kurtardı. Evet. Şimdi Müslümanlar da şimdi hemen Allah'ım bana Kur'an okumayı nasip etti. Hemen eline Kur'an'ı al. Dediğim gibi yobazlıktan, bilgisizlikten, atalar dininden, şirkten, nifaktan hepsinden kurtulur gidersin. Zamanımızda da bu şekilde. Tamam. Tabii, onun için güzel. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olduğu ve mişerri gâsigin izâ ve gâb ifadesi kesinlikle dediğim gibi fiziki karanlık, fiziki şeyler değil. Çok güzel tamam. Bir anlam. Şimdi burada bir cehalet dedik bunu. Şimdi cehaleti zaten bunu daha önce birkaç defa da söyledik. Evet. Bunun en güzel tanımı cehaletin bir konuda yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapmak. Tersini yapmak. Ha. Evet. Yani lüzumsuz, yani bir konu yapılması gerekenin şimdi bir insanın aydınlatsın, lüzumsuz ilim, bilgi şey yaptı, hani böyle şeyler. Bazı ince şeyler vardır, gereksiz. Bunlar da cehaletin örneğidir. Yani şimdi burada tekrar şey yapayım. Cehalet dediğimiz zaman biz, İslam'ın cehalet dediği şey yani fizik, kimya, matematik falan bilmemezlik değil yani. Tabii ki tamam. Hiç anlamıyorum. Yani biliyorsunuz İslam öncesi dönemlere cehalet dönemi deriz. Ha, evet. Değil mi? Fetret dönemi deriz. Doğru. Cehalet dönemi deriz. Değil mi? Cahiliye devri dönemi deriz. Cahiliye devri deriz. Evet. Ama İslam'ın geldiği döneme de aslı saadet deriz, mutluluk çağı deriz, aydınlanma çağı deriz. Peki işte burada bak dikkat edelim şimdi. O cehalet döneminde Resulullah geldi de millet fizik, kimya, biyoloji, matematik bilmiyorlardı da onları öğretmek suretiyle mi aydınlandılar? Millet aydınlandı, aydınlık çağı başladı, mutluluk çağı başladı. Yoksa? Evet. Yoksa ilahi bilgiler, vahiyler şimdi. Bu. Tamam. Evet. Öyleyse tamam. Rabbül Felak ne ile bu şeyleri aşacak? Bu karanlık ne ile aşacak? Vahiy ile. Allah'tan gelen vahiy ile. Evet. Rabbül Felak işte o Halikul İsbat'ı karanlığı yarıp evet. Kur'an'ı ortaya vahiy çıkarandı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu yani gereksiz işlerin cehalet olduğunu söyledik. Ünlü bir fıkra var. Şimdi kralın bir tanesi panayırda bir büyük ödül koymuş. Demiş ki bu panayırda yarışmacılardan çok enteresan, en ilginç hünleri gösterene diyelim ki 100 tane altın vereceğiz diye ödül konmuş. Güzel, gösteri yapacaklar. Gösteri yapılacak. Herkes hünerlerini gösteriyor. Güzel güzel şeyler yapıyor ama en ilginci bir adam gelmiş, elinde bir makara, bir de iğne. Demiş ki 40 metreye bu iğneyi dikerseniz ben de buradan ipliği çözerim. İpliği buradan ok atar gibi atarım ve iğnenin deliğinden geçiririm demiş. 40 metreden. 40 metreden. Masal bu ya. Bunun şey olarak. Mesela öyle yani, şey olarak. Güzel yani. Şimdi ben cehaleti anlatmak için güzel, şey yapıyorum örnek. Burada. Ve yarışmaya katılmış. Adam hedef dikilmiş iğne. Buradan atmış ipliği ve iğneye geçirmiş. Ve büyük ödülü almış. Ödül alırken tabii Kral Hazretleri artık sormuş. Demiş ki işte efendi işte bu iş için ne kadar zaman harcadın falan diye. O da güvene tam 40 sene mi verdim demiş. O da demiş ki böyle lüzumsuz işte 40 sene veren adam 40 sene hapse atın demiş. Lüzumsuz bir şeye. Lüzumsuz işler. Ha, lüzumsuz şey. İşte şimdi biz de hayatta yaptığımız işlerin ne kadar olması gereken, yapmamız gereken işler olup olmadığını şöyle bir sorgulamamız açısından. Yani bunu ileride başka şeylerde göreceğiz, bu cehalet şeyleri. Lüzumsuz şeyleri sormak, lüzumsuz şeylerle uğraşmak hep Cenab-ı Hak Kur'an'da cehalet sözcüğüyle ifade eder. Lüzumsuz, evet. Yani onu da burada bildirmiş olayım. Öyleyse bizim burada yapacağımız şey ne? Yine Allah'a sığınacağımız o karanlığın şerri dediğimiz Rab, zaman dedim işte kara cahillikten tamam mı? Kara cahilliğin sebep olacağı şirk, nifak vesaire gibi günah gibi şeylerin şerrinden de Rabbül Felaka. Evet, hepsi Allah'ın Rabbül Felaklığına öyle şey yapacağız. Evet ve düğümlere tükürüp üfleyenlerin şerrinden. Bakın bu. Ve min şerrin nefasati fil ugat. Ugat genelde düğüm olarak hani bize şey yapıldı. Sözcüklere baktığın zaman şey olur ama burada genel bilinenlerin ötesinde ben bu olayı hani şey yapıvereceğim, açacağız. Tabii. Şimdi şöyle genellikle nefasat üfürükçüler olarak bir şey yaptı, üfürükçüler. Hatta çoğul kelime şey yaptığında yapısal olarak dişil yapı olduğundan dolayı işte falcı, büyücü kadınların şerrinden gibi de burada çevirdiler. Evet. Şimdi burada bunu çevirirken en büyük şey ukat sözcüğünün gerçek anlamı bir de nefs sözcüğünün nefese sözcüğünün gerçek anlamından uzaklaşmakla bu hataya düşüldü. Ve ondan sonra işte bu sure tuttular büyüye karşı bilmem şuya karşı buya karşı nuskacılığa karşı İraş falan bir karşıt olarak bu sureler kullanılmaya başladı ve dendi ki işte bu ifadeler yanlış anlaşıldığından dolayı işte falan filana büyü yapmış. Sen Gulamzu Rabbil Felak nasıl okursan büyü çözülür veyahut da sana büyü tesir etmez. Gibi şeylere getirildi. Şimdi bunlar zaten safsata şeyler ama İslam'ın yozlaşmasında Kur'an ayetlerinin yanlış anlaşılmasına sebep olan şeyler oldu. Burada üzerinde duracağımız ben sözcük anlamlarından hareketle bazı şeyleri öz başkalarından farkındalıkları da ben olması buradan da şey yapayım. Şimdi tükürmek. Buradaki nefis sözcüğünü önce telaffuzla biz beceremiyoruz herhalde. Arapçada iki tane nefis sözcüğü vardır. Birisi sinle, sonu sinle biten. Sinle biten. Yani nefis, zat dediğimiz sözcük vardır. Tamam mı? Tamam. Benlik, kimlik dediğimiz şey vardır. Hani mesela küllü nefsin zaigatül mevt diyoruz ya. Onun gibi. Herkes, her can veyahut da her zat ölümü tadacak. O nefis sin ile yazılır. Sin ile. Bu nefasati fil ukat dediğimiz zaman peltek s dediğimiz elif b t s dediğimiz üç noktalı var ya onunla yazılır. Evet. Şimdi bu mutlak üfürme demek değildir. Evet. Bakın şimdi üfürme demek değildir bu. Yani mutlak üfürme demek değildir. Bunun anlamı hafif tükrükle bak hafif tükrükle yani daha doğrusu nefesle hafif tükrük savurma demektir. Çok güzel. Bak ben bunları ayrı veriyorum. Şimdi Bu da yani bu normal olarak şimdi hani nuskacılara siz gittiniz mi? Böyle baş ağrısına, diş ağrısına falan hani çocukluğunda gittiniz evet. Götürdüler mi sizi? Götürdüler. Orada tutar evet. işte bir şeyler bıdı bıdı bıdı otur ondan sonra diyor. Bu üfürme değil bak. Değil. Böyle de üf dedim kuru nefes vermek değil. Evet. Nefes sözcüğünün anlamı hepimizin yaptığı bir şey vardır. Bak buna iyi dikkat edeceğiz. Şimdi elinizde olan bir ipi düğüm yapılmış, onu çözmek isteyeceksiniz. Hı. Onu çözebilmek için ona bir tükürürsünüz, hafif nefese bir şey yaparsınız. Açılacak. Ha, ve onu ıslatır, hafif ıslatarak böyle kayganlaştırarak böyle tutacak yer ararsınız. Tutacak böyle ha. onu şey yapar, böyle tamam. ayırırız. Ama hafif bir nefes verirsin ona. Evet. Tükürüklü nefes. Doğru. İşte bu nefestir o. Ve onun için burada büyü yapmayı için düğüme üfleyen demek değil. Evet. Orucunun anlamı değil. Düğümü çözmek için tükürüklü üflemek demek. Düğümü çözmek için. Ha. Tam tersi. Diğer dışı da tam tükürmek demek. Evet. Yani öyle de diyeyim yani. Evet. Şimdi hep böyle değil. Halk mitolojik şeylere yani efsanevi şeylere masalımsı şeylere yatkın olduğundan dolayı hep büyücülere mal edildi evet. bu olay. Halbuki buradaki ukat sözcüğü düğüm olduğu gibi evet. akit sözcüğünden de gelir bu. Ukat, akit sözleşme akit. Demektir. Akit. Bunu hangi sözleşme olur bu? Bakın şimdi bir iş sözleşmesi olur. Evet olabilir. Tamam mı? Tabii. İki devletin, iki milletin birbirlerine saldırmazlık paktı yapmakları, sözleşmeleri olur. Uluslararası değil mi? Olabilir. Bir bayala, bir bayanın da evlilik sözleşmesi, akit. Nikah olur. O da akit tabii ki. Bu da bir akit yani. Tabii ki, doğru. Şimdi bu akitlerin hepsini sayabilirsin. Yani tabii. sosyolojik olarak. Olarak bugünkü sosyal hayatımızdaki hepsini sayabilirsin. Ha, burada ne var? Bu tip sözleşmelere tükürenlerin de için şerrinden Rabbül Felak'a sığınacağız. Sözleşmeler. Şimdi nedir bunu şey yapalım. He. Bir karı koca düşünün nikah ahdi yapmış. Anladın mı? Bu karı kocanınlardan bir tanesinin bu akide tükürmesi ne demek? İhanet demek. Aynen öyle olur. Yani aynen. burada bir eş ihanetinden evet. veyahut da birisiyle ortaklaşa şirket kurmuşsun tamam mı? Onun ortağına. Sorumluluğunu bekliyorsun bir iş yapacak, katkı yapacak, satacak, şu yapacak, bu yapacak. Ama o sözleşmeye tükürüyor. Ortağını ihanet ediyor. İhanet ne yapıyor? Görevini yapmıyor. Tabii. Arkadan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi evet. bir devletle sözleşme yapmışsın ki bunu İslam bunu yaşamıştı. Müşriklerle sözleşme yaptı. Hani tabii. şey olarak bunu özellikle nerede göreceğiz? Hudeybiye. Tevbe suresinde. Ha. Bak Tevbe suresinde. Evet. Hudeybiye, işte o sözleşmelerin evet. sonradan ne yapıldı? İçine tükürüldü. Medine sözleşmesi. Ha. Yani bizde de diyoruz ya ulan içine tükürdün deriz ya yani. Deriz, deyim ha. olarak. Ha, deyim öyle. Olarak. Evet. Ha işte bu yapılan sözleşmelerin içine evet. tükürenler demek. Aynen. Onların şerrinden de kime sığınacağız? Felakın Rabbül Rabbine. Felaka sığınacağız. Evet. Felakın Rabbine. Neden? Bunları kendimiz çözemez miyiz? Ya. Haricinde geliştiği için ha. senin buna engel olma pozisyonun yoktur. Elimizde güç yok. Tamam. Değil mi? Tamam. Evet. Elinde güç yok. Yani senin dışında gelişen bir olaylar. Evet. Senin kontrolünde olmuyor yani. Evet. Sen sözleşmeyi yapmışsın, arkanı dönmüşsün. Habersiz oluyor. Ama arkandan da evet. hani fırıldak döndürüyor, öyle değil mi? Haberimiz dümen yok. Çeviriyor, yani. Öyle diyelim. Yani aynen şeylerden. Onun için burada da kime sığınacağız? Felakın Rabbül Felak'a. Rabbül, ey Rabbül Felak Allah'ım. Öyle diyelim. Hmm. Rabbül Felak Allah'ım. Ey ya da sadece Rabbül Felak. Rabbül Felak. Evet. Hmm. Böyle sözleşmelerin içine tükürenlerin şerrinden de sana sığınırım. Çok güzel anlam oldu şimdi. Böyle evet. Bunu da evet. burada şey yapıyoruz. Çok güzel. Evet, o da Rabbül Felak'a götürüyoruz. Evet. Şimdi arkadan kıskandığı şerrin zaman nefasat filukat ve min şerri hasidin iza haset. Şimdi bunu herkes Arapçasıyla bildiğinden. Tabii ki, evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Biliyorsunuz bu çok güzel, bizi aydınlatan, bizi uyaran, hayatımıza yön verecek bu ayetler anlamlarından unutturuldu. Anlamları dikkate alınmayarak kısa namaz sureleri diye bize yutturtuldu. Maalesef. Gördünüz mü? Maalesef. Bunları bu ayetlerde neler varmış değil mi? Din derslerinde de bunları ezber ettiriyorlar. Bitti. Şimdi ezber etsin, anlamları evet, anlamı yok. Şey değil ki işte beş cümleden oluşan bir şey. Yani bitti. Beş cümle yani. Bu zor bir şey değil ki. Evet. Yani onu Arapçasını ezberlerken Türkçesinde aynı hani beraberinde olsa de onu yapabilirler, öğrenebilirler. Tabii ki. Ve işte ta çocukluktan beri veyahut da yetişkin insanların hepsi böyle bu şekilde Rabbul Felak'a sığınırlar. Evet, ve Cenab-ı Hak da sığındığı zaman ne diyor? Yakar ki ödüğünü isteyip leküm, yakarın ki karşılık vereyim. Ha, tabii ki. Tabii. Bunlar böyle yapıldığı zaman Cenab-ı Hak da bunları kesinlikle karşılıksız bırakmaz. Evet. Burada diğer bir madde. Neye geldik? Ve min şerri hasidin iza haset. Evet, kıskançlık konusu değil mi? Kıskançlık. Şimdi kıskançlık konusu da şimdi Müslümanların iyi bilmesi gereken bir olay. Kıskançlık fıtrattan gelir. Evet. Şimdi gıpta, imrenmeyle yani başlayıp sonradan kontrolden çıkan aşırı bir şeydir bu. Kıskançlık herkes de olabilir. Evet. Şimdi burada bir şey var. Çok burada en önemli nokta Müslümanların dikkat edeceği şey kıskanç adamın şerrinden Rabbul Felak'a sığınma değil. Bak burada kıskanç adam kıskandığı zaman şerrinde. O esnada. O esnada. Tamam. Evet. Bak kıskanç adam kıskandığı zaman. Kıskandığı zaman. Değilse yani kıskançlık nüvesi aşağı yukarı istisnasız her insanda olabilir. O normal. Bir bu normal. Fıtratta var. Bu fıtratta var. Şimdi bu şöyle yani psikologların, sosyologların tespit ettiği şekilde kıskançlığın kaynakları hani neler olur? Çocuklarda bile oluyor mesela. Şimdi bu olur. Bak şimdi bunu şeyden bilimsel olarak tespitleri aktarayım ben. Şimdi birincisi düşmanlıktan kaynaklanabilir. Hasedin en önemli sebeplerinden birisi bu. Kin ve düşmanlık sebebiyle ortaya çıkan haset sonucu hileli yollarla nimet ortadan kaldırılır. Bak şimdi ne? İnsanın şerefiyle oynanır ve gizli işlerine açığa çıkarılması için çaba harcanır. Bu tarz haset çok kere çekişme ve kavgalara da yol açar ve hayat boyunca devam eder. Çok enteresan. İki, mevki, servet veya ilim sahibi olan bir kişinin bu özellikleriyle karşısındakilere üstünlük taslaması, bu davranışı hoş görmeyen o kişilerde bir kıskançlık duygusu oluşturur. O da oluşturabilir. Burada evet, bir insanın evet, sebep olduğu şeyler olur. Evet. Kibir, çevresindeki insanları küçük gören ve onları kendi emrinde görmek isteyen kibirli insanlar, başkalarının sahip oldukları her türlü olumlu durum karşısında o insanlara kıskançlık duyar. Evet. Şimdi şaşkınlık ve hayranlık da yine kıskançlığım nedeniyle. Bir de amaca ulaşamama korkusu. Kişilerin belli bir amaca ulaşmak konusunda birbirine üstünlük sağlama arzularından kaynaklanır. Hani rekabet dediğimiz şey var ya. Evet. Birisinin amacına ulaşmasına yardımcı olan her nimet diğeri için bir haset kaynağı olur. Evet. Yani bürokraside vesairede hani hiyerarşik şeydeki böyle evet. Maalesef. 6. Makam ve mevki sevgisi, önderlik isteği. Evet. Örnek olarak bir kimsenin bir ilim dalında parmakla gösterilen tek adam olmayı istemesi, tabii, bu konuda kendisine rakip olabilecek kimselere veya göz diktiği yere ulaşmış olanlara haset etmesinin başlıca nedenidir. Bu çok uygun bir şey oluyor. Sürekli övülmek ve üstün gelmek isteğinde olan bir kimse, şu adam kendi alanında zamanın en büyüğüdür, eşi ve benzeri yoktur denildiğinde nasıl sevinirse başka bir kimsenin kendisine ortak gösterilmesi veya şöhretini ona kaptırması halinde de tam o kadar kıskançlık duyar. Kötü huyluluk. Evet. Allah'ın kullarına verdiği nimetlere karşı cimrilik. Bazı kimseler hiçbir dertleri, eksikleri olmamasına rağmen aşırı mal sevgisi, önderlik tutkusu, tekasür hastalığı gibi sebeplerle Allah'ın nimetler verdiği, iyi huylarla donattığı başka kimselerden söz edildiğinde bundan rahatsız olur. Haset ateşiyle yanarlar, Buna karşılık birisinin içinde bulunduğu zorluk ve çektiği sıkıntılardan söz edildiğinde de sevinç duyarlar. Evet, maalesef. Bunu müşrik ve kafirlerde ileride ayetlerde göreceğiz. Böylece kimseler başkalarının kötü durumda olmalarına hoşlanırlar. Allah'ın lütuflarına karşılık cimrilik gösterirler. Evet. Evet. Şimdi hasetin normal olarak dünyada insanlarda olması, oluşmasının şeyleri bunlar. Sebepleri bunlar. Sebepleri bunlar. Ama dediğim gibi bu duygular normal olarak elinde olmayarak bizim herkese olabilir. Olabilir. Evet. Öyleyse o zaman biz herkesten mi sığın? Hayır. Ha. Hasetçinin haseti kapardığı zaman, haset ettiği zamanki durumundan evet, onu bilemeyiz. Çünkü, onu, değil mi? Onu bilemeyiz. Ha. Kabardığı zaman şimdi adam kendi kendine haset duygusuyla var içerisinde. Ha. Kimseye bir zarar yok. Gidiyor işte evet. Zarar vermen yok. Ama Allah korusun. Bu duygu şey yaptığı zaman ve bir kişiye odaklandığı zaman o çok tehlikeli. Tamam mı? Bu evet. Özellikle dediğim gibi genelde duygu herkeste olabilir. Yani şey olur. Ama bu dediğim gibi bir kişiye hani odaklandığı zaman var ya evet. İşte o zaman çok tehlike şey. Çanları çalmış. Çalmaya başlar. Evet. Öyleyse biz de Rabbül Felak'a ne diyeceğiz? Hasetçi kişiyi haset ettiği zaman onun şerrinden, onun zararından sana sığınırız Rabbül Felak evet. Diye ona şey öyle dua evet. Edeceğiz, öyle yakaracağız. Çok güzel. Evet. Şimdi bu duygular, işte dediğim gibi, şimdi bir adam ne yapar? Şimdi böyle kıskandığı zaman, odaklandığı zaman kişiye. Fiziki zararlar verir. Öldürebilir bile. Öldürür, şantaj öldürür. Yapar, iftira atar. Atar, iftira atar. Değil mi? Evet, yani maalesef. İftira atar, atar. Her şey yapar. Hırsızlık, uğursuzluk, namussuzluk evet. Hani böyle. Yani şimdi çevrede haset kaynaklı ortaya çıkmış, evet, yansımış. Olaylar. Yani olaylar. Hem adli olaylar, değil maalesef, mi? Hem idari maalesef. Olaylar şey olmuştur. Hatta yazılmış, çizilmiş romanlar vardır, çevrilmiş filmler vardır. Yani böyle. Çok işte bu noktalarıyla o da hasetin yansıması, hasetçinin evet. Haset ettiği zamanki tamam. Olay. Evet. Bu durumda da elimizden ne gelir? Felak'ın Rabbine kendimiz sığınmak. Bir şey yapamayız. Hiçbir şey çünkü yapamayız. Onu bilemeyiz. Bilemeyiz ki. Kimin arkadan kıskançlık nedeniyle ne entrikalar çevirdiğini de hani tespit bilemeyiz. Edemeyiz. Tabii ki. Öyleyse çıkışımız, çaremiz nereye? Rabbul Felak'a, Rabbul Felak'a müracaat, evet. Ona sığınma. Onu da burada belirtmiş olalım. Yani süremiz de doldu ama bu güncel mesajı Nas suresini birlikte mi versek acaba? Süre dolduysa zaten ikisini beraber veririz. Zaten birlikte daha güzel müteahhit edilir. Olur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftalık süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.